Program trzeci. My 3-0. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Jan Niebudek, a gościem dzisiejszej audycji z cyklu My 3-0, audycji, w której spotykamy się z Państwem przez całe wakacje, będzie młody, bardzo utalentowany, bardzo zdolny nasz człowiek w Hollywood. Naszym gościem jest młody, bardzo obiecujący, złotowłosy operator filmowy Bartosz Nalazek. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dziękuję za komplement. Proszę bardzo, ale to na pewno nie będzie jedyny komplement dzisiaj. Proszę Państwa, Bartek jest operatorem filmowym, tak jak powiedziałem, pracuje też w teatrze, o tym wszystkim porozmawiamy. Na koncie ma między innymi pracę przy filmach takich jak Lincoln Stevena Spielberga, to chyba najsłynniejszy film, a wcześniej Czas wojny. No i oczywiście pracę także ze wszystkimi aktorami, którzy brali udział w tych filmach. Wymienię tylko Daniela Day-Lewisa. Powiedz Bartku, kiedy pierwszy raz miałeś kamerę w rękach? Może kiedy pierwszy raz miałeś w rękach aparat fotograficzny? Nie wiem, od czego to się wszystko zaczęło? No, nie będę oryginalny. Zaczęło się od tego, że od mamy dostałem taką małą plastikową idiotkę, tak zwaną, plastikowy aparacik firmy chyba Vivitar. I od tego i zacząłem... Który to rok był? Oj, to było jak miałem może 12 lat. No, taka typowa historia, że od małego mama zaraziła mnie pasją do fotografowania, do tworzenia. Szukałem też w różnych innych sztukach manualnych, artystycznych, malowałem i tak dalej, ale gdzieś ta sztuka fotografii najbardziej mi się spodobała. Co, chodziliście na przykład na spacery z mamą i robiliście wspólnie zdjęcia? Nie, raczej dała mi ten aparat i zostawiła mi go tak sobie do własnych eksperymentów, ale pamiętam taką sytuację, kiedy raz była na mnie bardzo zła, bo wypstrykałem cały negatyw i ona oddała go do wywołania i jak się okazało, że są to zdjęcia chmur, za które musiała zapłacić oczywiście za to wywołanie odbitki, a to były same chmury i to pamiętam, że była na mnie trochę zła, ale też z drugiej strony, jak potem to wspomina, to da mi jakiś znak, że szukałem jakichś tam różnych właśnie obrazów. A mama, że wierzyła w ciebie? Tak, mama mnie wierzyła we mnie od tych najmłodszych lat, czyli właśnie to było gdzieś 12, może nawet wcześniej lat i potem to się przerodziło w takie zdjęcia, tata miała taką kamerę, jakieś zdjęcia High 8, jakieś własne filmy, no takie różne. Co, wesela? Nie wesela, urodziny. Jakieś swoje własne, założyłem kółko filmowe w podstawówce jeszcze, które przeszło na gimnazjum, a potem na liceum. I jakby założyliśmy to razem z nauczycielem i tam rozwijaliśmy tą pasję do kina. Kręciliśmy nasze własne etiudy różne i wtedy wszystko mi się gdzieś ułożyło w głowie. To było mniej więcej jak miałem 14 lat. A pamiętasz, co to był za film? To była reklama ciasteczek. I operatorem był Piotr Wojtowicz. I pamiętam, wtedy zobaczyłem taki pierwszy obraz takiego utalentowanego, doświadczonego, profesjonalnego operatora. Ja robiłem wtedy ten making of i z tego i obserwowałem to, jak on pracował i to się gdzieś przerodziło potem w mojej głowie na to, że ja chcę robić to samo. I co ciekawe, potem spotkałem Piotra Wojtowicza, jak byłem na trzecim roku studiów już w Łodzi, czyli po taki duży skok w tej pasji. Tak, bo najpierw, tak dopowiedzmy jeszcze, że byłeś w warszawskiej szkole fotografii, tak, tak to się nazywa. Potem pojawiła się łódzka filmówka i wydział właśnie operatorski, tak, bardzo potem stwierdziłem, prestiżowy. Że chcę być operatorem i prestiżowa łódzka filmówka stała się moim marzeniem i spotkałem, naszym sąsiadem był jeden z wykładowców, później zresztą dziekan na tej szkole i on mi powiedział, że jeśli chcę się dostać do filmówki, to muszę zacząć robić zdjęcia. I wtedy zacząłem robić zdjęcia i zapisałem się, moja mama zapisała mnie wtedy do Warszawskiej Szkoły Fotografii, gdzie rozwijałem właśnie kompozycję, fotografię czarno-białą i budowałem portfolio, które było mi potrzebne do tego, żeby się dostać do szkoły. Więc przez 2 lata robiłem fotografię. Zresztą dostałem się też na specjalnych warunkach, bo to była pomaturalna szkoła, ale kiedy Marian Schmidt, który był dyrektorem tej szkoły, zobaczył moje zdjęcia, które do tej pory zrobiłem, to zgodził się na to, że mnie przyjmie wcześniej. I dzięki temu skończyłem i szkołę fotografii i liceum w tym samym roku i to mi pozwoliło pojechać do Łodzi. No i to i udało mi się dostać do Łodzi. Dosyć bezproblemowo, całe szczęście. A wracając do historii, to potem na trzecim roku w czasie festiwalu Camer Image spotkałem Piotra Wojtowicza, który był właśnie tym operatorem. Camer Image, czyli festiwal właśnie operatorów, tak. Można powiedzieć, honorujące najlepsze zdjęcia w filmach. Tak, i spotkałem wtedy jego i opowiedziałem mu tą historię bardzo romantyczną, gdzie ja jako ten mały, złotowłosy knypeć latałem z kamerą, robiłem i kręciłem go i że teraz już jestem na trzecim roku studiów i zamierzam być operatorem filmowym i gdzieś bardzo wzruszyła go ta historia i postanowił, że weźmie mnie na plan serialu Czas Honoru jako operator kamery i to była moja pierwsza praca zawodowa, gdzie byłem szwankierem. No i to była ten pierwsza seria Czasu Honoru i to było niezwykłe doświadczenie. A powiedz, kiedy, ponieważ powiedziałem państwu na początku, że Bartek pracował ze Stevenem Spielbergiem właściwie w filmach Lincoln, w filmach Czas Wojny, nie tylko przy nich oczywiście, ale przy tych dwóch między innymi. Operatorem zdjęć był tam niejaki Janusz Kamiński, czyli kolejne wielkie nazwisko, słynny polski operator, laureat niejednokrotnie Oscara. Kiedy z nim pierwsze spotkanie? Jak to się stało, że zacząłeś z nim pracować? Z nim zacząłem pracować, jak byłem na czwartym roku studiów i dostałem wtedy telefon od wspólnego znajomego, który powiedział, że Janusz szuka stażysty po prostu. Oczywiście, że powiedziałem, że jestem zainteresowany i tak wyjechałem na plan filmu War Horse. Do końca nikomu o tym nie mówiłem, że to, bo nie wierzyłem w to do końca. Czyli właśnie Czas wojny, film Czas War wojny, Horse. Tak. Nie wierzyłem w to do końca i powiedziałem sobie, że nikomu to nie powiem, dopóki moja noga nie postanie na planie i jak postanęła, ja muszę coś robić i od razu chciałem znaleźć sobie jakieś takie zajęcie. Ale co, wtedy już dostałeś na przykład jakieś sceny do nakręcenia samodzielnie, czy... Nie, wtedy jakby cały czas byłem ten asystentem operatora zdjęć, czyli ja przyjąłem funkcję kontaktu z laboratorium. Oni cały czas kręcą na taśmie i jakby Janusz po to, żeby mieć pełną kontrolę nad materiałami, które przychodzą z laboratorium, miał właśnie taką osobę jak ja, która... Czyli ten, co już zostało nagrane i przychodzi jakby ponownie, musi zobaczyć, tak, jak to wyszło. Tak? Tak, wszelka korekcja barwna, komunikacja z nimi, żeby to po prostu dobrze wyszło. I ja w tym celu wykonywałem zdjęcia na planie, wysyłałem im takie referencje kolorystyczne i jakby dużo było takiego kontaktu z laboratorium. I Januszowi zależy to na tym, żeby reżyser, w tym wypadku Steven Spielberg, dostawał materiały, które są jak najbardziej zgodne z jego wizją. Czy bardziej chce tą scenę, żeby była niebieska, czy bardziej zielona, czy chciał, żeby żeby to, co przychodziło, było jak najtrafniejsze co do jego wizji, żeby to odwzorowało jak najlepiej to efekt końcowy i jakby taka była moja rola. Bo reżyser potem się przyzwyczaja do tego obrazka, który montuje i potem proces ostatecznej korekcji barwnej przechodzi po prostu łatwiej. Pamiętasz, ile wtedy osób pracowało na tym planie filmowym? Dużo. No, tak bez statystów to z 300 osób. No, ale to... Widziałeś kiedyś coś takiego wcześniej? No nie, jak pierwszy raz stanąłem na planie, to zobaczyłem te wszystkie ciężarówki, kampery i tak dalej, to się zacząłem śmiać do siebie, bo było to po prostu niesamowite doświadczenie. Czegoś takiego nigdy nie doświadczyłem, nawet mimo, że byłem już na czasie honoru i tam to też już była duża produkcja i też kino wojenne. No ale skala tamtejsza jest niesamowita. Kiedy się już znalazłeś na tym planie, jaką długą drogę wykonałem. Niesamowite. Miałeś coś takiego? No to dzisiaj to mam. Ja bardzo wcześnie sobie jakoś w głowie ułożyłem, co chcę robić w życiu i to jest jakiś ogromny dar. Bardzo wielu ludzi do dzisiaj ma problem z tym. Nie wiedzą, co chcą robić, nie wiedzą, na jakie studia chcą iść i bardzo wielu moich wtedy znajomych czy tam ludzi znajomych z liceum i z tego okresu, kiedy właśnie decyduję o tym, nie wiedziało, co chcą robić i ja nigdy nie miałem z tym problemu i czułem się, że to jest jakiś też, jak mówiłem, wielki dar, że ja od najmniejszego wiedziałem dokładnie, co chcę robić i do dzisiaj właśnie tak patrząc wstecz, no jestem na dobrej drodze, no. przypomnę, że naszym gościem jest Bartosz Nalazek, operator filmowy. Bartku, dobrze, porozmawialiśmy trochę o tym małym chłopcu, który nagle 10 czy może trochę więcej lat później znalazł się na planie filmowym i do dzisiaj nie może się z tego snu obudzić. Powiedz mi, wyjaśnijmy może, na czym tak naprawdę polega praca operatora filmowego? Praca operatora filmowego to, czy inaczej, operator filmowy to jest osoba, która jest odpowiedzialna za wizualną stronę filmu, czyli za, jakby on splata ze sobą takie elementy jak kostiumy, scenografia i oświetla to, i jakby światło jest jednym z najważniejszych atrybutów operatora, ponieważ światło tworzy obraz i jakby to jest najważniejsza tutaj praca. Jeszcze oprócz tego jest kamera, czyli opowiadanie, narracja filmowa, opowiadanie obiektywem historii. I to są dwie takie najmocniejsze strony. W Stanach rola operatora przede wszystkim sprowadza się do światła. I to każdy może chwycić kamerę, każdy może chwycić iPhone'a i małą kamerkę czy cokolwiek i kręcić jakiś film i opowiadać kamerą swoją historię, ale oświetlić może tylko operator tak naprawdę, bo tylko operatorzy się znają na świetle. A światło tworzy obraz i całą sztuką jest opowiadanie historii światłem. Przypomina się od razu nie twój film wprawdzie, ale twojej pani profesor w ciemności. Tak. Prawda? Kiedy pani Jolanta Dylewska tam jest autorką tych rzeczywiście zapierających dech w piersiach ujęć w kanałach, prawda, pod Lwowem. No to rzeczywiście tam najlepiej widać, czym może być ta praca. Tak, tak jak Janusz czasami też mówi, że najważniejsze to jest właśnie opowiadanie cieniem, że nie tylko światłem, ale i też cieniem, operowanie cieniem. I wielu innych też profesorów sztuki operatorskiej właśnie opowiada o tym, o tej relacji światła, cienia i tego, jak, że kino to jest właśnie to, że to jest właśnie opowiadanie historii poprzez światło i cień. I też gdzieś ta moja pasja do światła, do kreowania obrazów światłem przeniosła się na, właśnie też na teatr, bo w teatrze też odnalazłem miejsce, w którym mogę w już znacznie bardziej abstrakcyjny sposób pracować ze światłem, bo kino gdzieś ogranicza i trzeba się jednak być w jakichś ramach realistycznego świecenia. A w teatrze można właśnie odejść od tego, jeśli jest w czarnej przestrzeni, można oświetlać ją i myśleć właśnie o świetle w znacznie bardziej abstrakcyjny sposób, znacznie bardziej dramatyczny, inaczej pracować z kolorem i gdzieś tam... No i z żywym aktorem przede wszystkim. I z żywym aktorem. Tak. I to jest to. W kinie oczywiście też z żywym aktorem, ale jednak z żywą sytuacją, można powiedzieć, w teatrze. Tak, ale to właśnie ten aktor i przestrzeń, aktor i światło, to są dla mnie najciekawsze elementy tego. Ja uwielbiam, przez to, że miałem doświadczenie z wieloma znakomitymi aktorami, bardzo lubię na nich patrzeć, obserwować i tym bardziej, jeśli mam dobrego aktora i myślę, jak go oświetlić, to jest gdzieś tam najciekawsze w tym wszystkim właśnie, że daje się jeszcze aktorowi tą, dodaje mu się, może z nim właśnie, można tą jego performance, jego grę, można jeszcze... Jakoś to podkręcić jeszcze, tak? Tak, podkręcić to. Można to właśnie osnuć gdzieś w cieniu, można go ukryć w cieniu i nagle go odsłonić, albo można go... operuje się cały czas. Twarz i światło dla mnie to jest to, co mnie kręci, no. Ja tylko dopowiem. Bartek pracuje też właśnie w polskich teatrach. Można zobaczyć wciąż na afiszach są spektakle, do których przygotowałeś wizualizację i w których byłeś autorem światła, prawda? Mhm. Wymieńmy tylko reżyserów. To Maja Kleczewska, Krzysztof Garbaczewski także. Łukasz ale Twarkowski. Też na przykład właśnie Łukasz Twarkowski. Spektakle, w których gdzieś tam najbardziej się spełniłem pod względem właśnie reżyserii światła, to współpraca z Łukaszem Twarkowskim, z Krzysiem Garbaczewskim, z Agnieszką Olsten i teraz miałem przyjemność pracować z Michałem Borczuchem przy spektaklu Paradiso. Spektaklu, w którym razem z aktorami dramatycznymi grają autystycy. I to jak zobaczyłem tych autystyków na scenie i to jak oni się odnaleźli w tym świecie, jaki świat też sami sobą stworzyli, to było to niesamowite dla mnie odkrycie i jakaś zupełnie nowa jakość w teatrze. No właśnie, bo jest też ten teatr i ciekawi mnie młody człowiek, który właściwie Hollywood stoi przed nim otworem. O tym też zaraz powiemy, bo te dwa filmy Spielberga, o których powiedziałem na początku, to nie wszystko, co zrobiłeś, bo współpraca z Januszem Kamińskim na przykład zaowocowała też przygotowaniem serii takich krótkich filmików Etude dla New York Timesa, gdzie wystąpiły największe absolutnie gwiazdy ubiegłego sezonu, między innymi Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Kate Blanchett. Robert Redford. Robert Redford, to brzmi niesamowicie absolutnie, a ty byłeś tam już rzeczywiście operatorem. Pewnie wiele osób sobie zadaje pytanie, po co ci ten teatr, po co ci w takim razie przyjeżdżać do Polski, nie lepiej być cały czas w kolejnych pracach tam, nie tracisz czegoś tutaj, czy może wręcz przeciwnie, ten teatr coś ci daje i coś wnosi do twojej pracy? Teatr daje dużą wolność artystyczną i teatr też na początku, bo ja zacząłem robić teatr, jak jeszcze byłem w szkole i to się bardzo rozwinęło, dawał mi tą, po pierwsze, możliwość współpracowania z bardzo ciekawymi reżyserami, po drugie, pracowania z bardzo dobrymi aktorami, po trzecie, pobudzał wyobraźnię moją jakby, no bo są aktorzy i jest jakaś przestrzeń, jest jakaś scenografia i nagle tą przestrzeń trzeba wizualnie jakoś stworzyć. Coś, co jest bardzo ciekawym doświadczeniem i takim, no jest to jakaś taka przestrzeń artystyczna, która mnie bardzo interesuje. I to jest powód taki. Polski teatr jest doskonały i moim zdaniem, niestety, nie chcę tutaj nikogo urazić, ale polski teatr stoi znacznie wyżej niż polskie kino pod względem tego, czego się szuka w nim i jakby gdzieś eksperymentów z formą, z narracją, jak się eksperymentuje z aktorem. Z poszukiwaniami wewnętrznymi. Tak, też, poszukiwania, prawda? I jakby i też to, co jest potrzebne dzisiaj w kinie, właśnie te poszukiwania formalne, poszukiwania wewnątrz aktora, ale też poszukiwania w formie jako takiej, jako strukturze, jako jakieś poszukiwanie nowych form narracji. Dzisiaj bardzo dużo się eksperymentuje i to, co robimy właśnie z Łukaszem Twarkowskim, to, co robi Krzysiek Garbaczewski, używanie nowych mediów w teatrze, które otwiera bardzo dużo nowych możliwości narracji i percepcji w ogóle, bo już nie ma tej percepcji widza po prostu, że jest to także okno, po prostu czwarta opowieść, ściana, tak? Czwarta ściana i po prostu mamy ten szeroki plan na to i aktor może podejść dalej, bliżej. Nie, dzisiaj możemy go sfilmować i pokazać nagle zbliżenie, albo możemy tworzyć, komentować to, co się dzieje na scenie jakimiś innymi obrazami. Możemy to, co właśnie teraz z Łukaszem też zrobiliśmy, zamontować na aktorze kamerę i nagle uczestniczymy, jesteśmy świadkami jego punktu widzenia, jego POV, czy też taki format też trochę jak z gier komputerowych. Tak zrobiliście Akropolis, tak? Tak, w Akropolis. I, w Teatrze Starym w Krakowie. I te poszukiwania są fantastyczne i mnie to bardzo interesuje i chciałbym w kinie też bym tego szukał i to w kinie też moim zdaniem można tego szukać i widzę rozwój kina właśnie w tym kierunku. Już od lat się mówi, że wszystko już zostało powiedziane, ale to można nawet do starożytności, tam też już wszystko zostało powiedziane. W starożytnych dramatach też już wszystko zostało powiedziane. Dzisiaj jakby nic się nie zmieniło. No, zmienił się świat, zmienił się kontekst, jakby dużo się zmieniło, ale ten archetypy się nie zmieniły. A to, co ale człowiek się nie zmienił. Człowiek się nie zmienił, no. A to, co mnie interesuje, to jest właśnie ta perspektywa, to jakby sposób patrzenia na świata i to zawsze człowieka odróżniało od drugiego człowieka albo w ogóle od innych istot, że inaczej patrzył na świat, inaczej widział, jakby różne narodowości inaczej to widzą, różne osobowości inaczej widzą świat i to jest, zasoby tego są ogromne i tutaj widzę rozwój, jakby tutaj widzę ogromne możliwości, więc ja nie uważam, że kino gdzieś tam już się wyczerpało. Chociaż zacząłeś tę wypowiedź od teatru. Tak, ale teatr właśnie w Polsce eksploruje to. I teatr, ale teraz częściej się ze sobą przenikają, prawda? To też bardzo ciekawe i w Polsce też to możemy widzieć. Tak, to jest bardzo ciekawe, bo mówię, w Polsce teatr jest w bardzo dobrej formie i przez to, że ma jego twórcy są w bardzo dobrej formie. I to niesamowicie rozwija mnie jako artystę. Ja to doświadczenie też przenoszę potem do filmu. Przenoszę potem do rozmów z reżyserami filmowymi w myśleniu o bohaterze, o człowieku, o którym chcemy opowiedzieć, albo o ludziach. Wychodzę ze szkoły, która ma bardzo jakby mocne tradycje operatorskie w tym. Bardzo ma mocne tradycje, jeśli chodzi o sposób opowiadania, sposób narracji, sposób świecenia, sposób pracy kamery. Szukam tego, jak się z tego trochę wyzwolić. Teatr jest właśnie na tyle otwarty, że on nie jest tym, mówię o tym naszym nowoczesnym, awangardowym, młodym teatrze, nie jest jakby tutaj uziemiony jakąś taką twardą szkołą. Jest wolny, jest poszukujący. Ja bym chciał, żeby do kina też, jako ja, jako operator, który czytam scenariusz, żebym też poszukiwał i szukał, jak może to inaczej powiedzieć, jak inaczej ze światem pracować, zgodnie z tą historią i z tym światem bohatera. Numer telefonu do Bartka nadal się znajduje na stronie internetowej? Tak, oczywiście. Dobrze, to drodzy reżyserzy, zapraszamy do dzwonienia do Bartka, do kontaktowania się z nim. No dobrze, to może mała przerwa w takim razie na muzykę. Gościem jest Bartosz Nalazek, operator filmowy. Bartku, dobrze, zejdźmy trochę teraz na ziemię, ponieważ poszybowaliśmy w stronę rozważań o teatrze, o filmie takich teoretycznych. Mhm. Aczkolwiek bardzo, bardzo dobrze, że tak się stało, ale, no ale właśnie, w tej pracy operatora już znowu wróćmy do Stanów. Mhm. Przy filmach. Potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że no, taka normalna, codzienna sytuacja. Mają państwo zaraz zacząć pracę, nagle do pokoju po prostu wchodzi Oprah Winfrey. No i co? Jak się z takimi wielkimi postaciami, które po prostu znamy z jakiegoś prześwietlonego obrazka w telewizorze, ewentualnie z internetu, pracuje? Chyba trzeba jakiś pierwszy szok najpierw pokonać, jakich zobaczysz na żywo w ogóle. Nie, normalnie się pracuje, zupełnie. Oczywiście myśli się o tym, że to jest ona, ale też trzeba zachować jakiś profesjonalizm i się po prostu kontynuuje swoją pracę tam z Oprą. No, oczywiście to było niesamowite, bo czuło się wagę tej osoby, która no okej, okay, źle to powiedziałem, powinniśmy to cofnąć. Czuję się, no, prestiż tej osoby. Niektórzy mówią, że Oprah to jest najważniejszy głos Ameryki. Jest to postać legendarna, która porywa miliony i się to czuje, ale jakby po pewnym momencie gdzieś kontynuuje się dalej pracę. No, nagle nabierasz dystansu, Oprę, tak? Oprę trzeba potem oświetlić, jak najlepiej ją sfotografować i o tym się myśli. No dobrze, już sfotografowałeś Oprę jak najlepiej, a teraz jest już ujęcie, które widać w telewizorku po drugiej stronie kamery i nagle przychodzi Opra i powiedzmy, wyobraźmy sobie taką sytuację, oczywiście nie mówię, że tak było. Mówi, że nie, tu mnie źle oświetliłeś. Zdarzały się takie sytuacje, że jestem źle oświetlona, nie podoba mi się. To w Polsce mi się zdarzyło parę razy. Tak? Tak, gdzie przychodził do mnie reżyser i producent i tak mówił bardzo delikatnie, wiesz, czy jest coś, co możemy zrobić, żeby ona jeszcze lepiej, jeszcze młodziej wyglądała, a była to osoba, która nie była młoda i miała już różne takie cechy w swoim wyglądzie, które wymagały po prostu dodatkowej pracy, dodatkowego światła, żeby przykryć jakoś, żeby, tak? Żeby to jeszcze lepiej wyglądała. I miałem takie sytuacje, gdzie przychodzili raz i ja tam wykonywałem jakąś pracę i potem przyszli jeszcze raz i powiedzieli, no, czy jednak może jeszcze... Czyli troszeczkę jakieś takie kłamstewko małe. Zamienia się ta praca, może być jakimś rodzajem też, może nie kłamstwa, może iluzji lepiej. Nie, ale wracam tutaj do tego, co mówiłem wcześniej, że jednak twarz i światło i ma się taką Oprę, ma się Kate Blanchett, ma się inną aktorkę, czy aktora i to jest niesamowite. Mnie to bardzo interesuje właśnie w tym zawodzie, że jak najlepiej ich sfotografować i każda twarz jest inna i każda jest jakimś światem, który trzeba stworzyć, trzeba znać narzędzia do tego, żeby też właśnie albo ich jak najpiękniej A właśnie potrafisz tak, że masz, dostajesz twarz, masz Kate Blanchett i potrafisz sprawić, żeby ona była brzydka, a potrafisz też sprawić, no to będzie chyba mniej wymagające. Z Kate Blanchett to ciężko, ale... Ale ona... Ale nie wiem, jest Tilda Swinton na przykład, która jest charakterystyczną aktorką. To jeszcze ciężej. Ona zawsze dobrze wygląda i w dramatycznym świetle i w takim beauty light, jak to nazywamy, takim kosmetycznym świetle. Obie aktorki wymienione, oczywiście przepraszam, nie miałem żadnych złych intencji. Nie, tylko to one są doskonałymi aktorkami i one też wiedzą, że światło dramatyczne mogą podnieść ich grę. Nie chodzi tylko o to, żeby ładnie wyglądać, ale czasami, żeby też mocno wyglądać. Żeby postać po prostu była. Postać, tak? Była, bo to, tak jak zresztą aktorzy mówią, to nie są one, tylko to są postaci, które grają i jeśli to jest zgodne jakby z postacią, to jest właśnie cały świat. No, można oświetlić jedną aktorkę dramatycznie, jeśli to jest intencja, chociaż słyszałem o takim przypadku chyba w Polsce, że aktorkę się nie najlepiej poświeciło ze względów koncepcyjnych, ale tej aktorce się to bardzo nie spodobało i gdzieś no, operator też jest wystawiony na takie sytuacje, w których ma nagle tutaj taką relację z aktorem, w której musi się sprawdzić. Tak jak, nie wiem, Meryl Streep też ma jakiegoś tam swojego operatora, słyszałem, ale nie wiem więcej na ten temat i ona o świetle bardzo dużo wie. Kate Blanchett też bardzo dużo wie o świetle. Czyli ona też nie da się tak łatwo w pewne sytuacje wprowadzić. Ona doskonale wie, świadomy, jak grać, tak? Ze światłem, jakie światło dobrze pracuje na nią. To są doświadczone aktorki, one o świetle wiedzą więcej niż nie jeden młody operator, moim zdaniem. No i to jest też taka właśnie jedna z tych tajemnic zawodowych właśnie. Słuchaj, chciałem cię jeszcze spytać jeszcze o parę takich rzeczy, takich codziennych. Chciałem cię spytać o to, jak co w tej chwili jest w tym życiu, które prowadzisz? Powiedzieliśmy o tym, że jest tutaj miejsce na pracę przy filmach w Stanach. Zresztą kolejny nadchodzi, może o nim powiemy za chwilę, natomiast są te filmy w Stanach i jest praca w teatrze, czyli rozjazdy, czyli, życie czyli samolot. Nomada. Życie nomada. Tak. Co jest w nim najfajniejsze, a co ci, czy jest coś, co ci w tym przeszkadza? Czy jest fajnie na razie, jakbyś to najfajniejszy... powiedział? Jesteś młodym człowiekiem, prawda? Nie masz 30 jeszcze. No, życie nomada. Najfajniejsze w tym życiu nomada jest to, że ja nigdy nie wyobrażam sobie siebie w jakimś takim, w rutynie. Ja nie lubię rutyny. Nie lubię, jak rzeczy się powtarzają. To, co mi ten zawód daje, to jest to, że każda praca jest inna. Każda praca to jest nowe wyzwanie. Nic się nigdy nie powtarza. Oczywiście są czasami takie dni, gdzie jest żmudna praca, gdzie przez 2 tygodnie jest ten sam plan i bardzo podobne sceny. I oczywiście wstajemy o tam 5 rano. Oczywiście, tak. I pracujemy do 4 rano. No, to aż przesadziłem. Tak, nie, aż tak nie. To, ale oczywiście są takie bardziej monotonniejsze, bardziej monotonne sekwencje, ale najfajniejsze to jest to, że nie ma tej rutyny i każdy dzień to jest jakieś nowe wyzwanie i ja to uwielbiam w tym. Nic się nie powtarza. A to, że to jest życie nomada i że się te hotele odwiedza często i się nagle przez kilka miesięcy żyje w hotelu zamiast w własnym domu, no ja też lubię spać w hotelach, lubię to. Więc, i samoloty też. Samoloty zaczynają mnie już coraz bardziej irytować, co prawda, ale no tak, no jakby nie narzekam. No tak, jeszcze byś spróbował narzekać. Myślę, że są ludzie, którzy mają bardziej, jeszcze bardziej takie nomadyczne życie, jeszcze więcej latają, jeszcze więcej podróżują ode mnie i ciekaw jestem, jak oni sobie z tym radzą. Ja myślę, że to nie jest... Jakiś... To chyba traktują to jako coś normalnego w swoim życiu i nawet nie ma żadnego radzenia sobie, tylko po prostu to jest właśnie życie, prawda? Myślę, że gdyby sobie z tym nie radzili, to by tego nie robili po prostu. Czy jak wracasz do Polski po długim czasie w Stanach, to patrzysz z jakimś, patrzysz jakoś trochę inaczej na to swoje życie w Polsce, albo czy z Polski patrzysz inaczej na to, co jest tam? Czy jak te powroty do Polski wyglądają u ciebie? To, że pracuję tu i tam, to wydaje mi się, daje mi taką dobry balans gdzieś, że ani tu, ani tam nie potrafię się przyzwyczaić. A takie często przyzwyczajenie się do jakiejś przestrzeni, do jakiejś określonej grupy ludzi i tak dalej, myślę, że to potrafi też znieczulić czasami. A to podróżowanie z tamtego świata do tego świata mi daje taki moim zdaniem właściwy balans. No i to jest, i bardzo sobie cenię to doświadczenie. I tak jak kiedyś powiedział, że tak jak zresztą ty mówiłeś, że tutaj pracuję przy wielkich filmach, a potem wracam i jadę robić jakiś spektakl w Obrzychu czy we Wrocławiu, to no ja to lubię też. Ten kontrast, jaki mi to daje. I gdzieś uważam, że potrafi, że zachowuje przy tym jakąś taką trzeźwość i umiejętność osadzenia się właściwego w tym, jakie jest moje miejsce i gdzie jestem. Thank you. Jest, przypomnę, Bartosz Nalazek, operator filmowy. Muszę się Państwu do czegoś przyznać. Ja Bartkowi to już przed wejściem do studia mówiłem, że niestety nie potrafię się powstrzymać, za co przepraszam, przed pewną egzaltacją, kiedy mówię o tym wszystkim, o tych wszystkich filmach i osobach, z którymi współpracowałeś. Mhm. Czy ty czasami się irytujesz tym, jak na przykład właśnie opowiadasz tutaj po przyjeździe, a wiesz, właśnie tutaj wczoraj Oprah, jutro właśnie Kate Blanchett, teraz będzie Tom Hanks, o, wygadałem się a propos kolejnego filmu, to zaraz może powiemy. Mhm. Ale czy właśnie, czy jakoś, nie wiem, ciebie to irytuje, cieszy cię to? Nie, raczej staram się nie przysparzać powodu, żeby albo kogoś tym zirytować, albo żebym sam się tym irytował. Tak raczej się tym, no tak jak powiedziałem, raczej nie chcę wywoływać takich emocji. Wiem, że w Polsce te emocje się szybciej wywołuje niż za granicą. Bo dla nas to jest jednak ciągle coś takiego nieosiągalnego, prawda? Takie postaci z odległego Hollywood. Chciałbym, żeby to było bardziej być może inspirujące, jeśli może być dla kogoś to inspirujące. I ja bardzo chętnie o takich rzeczach będę opowiadał i zawsze od samego początku studiów dzieliłem się swoimi doświadczeniami i wszystkim, co jak tylko się dowiedziałem o jakimś procesie, w jakim można obrobić taśmę, której ktoś nie wiedział i ten, no to ja się tym dzieliłem. Miałem kolegów, którzy się tym nie dzielili, zachowali tą tajemnicę dla siebie, no ale i tak po pewnym czasie tak się tego dowiesz, no więc jakby ja na to tak patrzę, no ja uważam, że trzeba się dzielić i każdy z nas jest inny i każdego droga z nas będzie inna. Więc powinniśmy się inspirować no, wzajemnie. Ja się tym nie tak jak mówiłem, ja się tym nie irytuję, ale też staram się nie przysparzać ludziom powodów do tego, żeby się mną irytowali. No, że tam, ale albo tak zazdrościli, nie... albo gdzieś byli zawistni, albo coś takiego. No, nie. Tak, oczywiście jesteśmy w Polsce, mówimy o Polsce i Polacy mają tą tendencję, że jeśli ktoś osiąga gdzieś jakiś sukces, no to te emocje z tym związane często idą właśnie w złym kierunku, moim zdaniem. No, zamiast się cieszyć, to my tam nas skręca w środku. No, nad tym może trzeba pracować. No, ja nad tym, no może tyle. No. Dobrze, to nie a propos skręcania, ale a propos kręcenia. Zbliżamy się w ogóle już, tak kręcimy powoli do końca naszego spotkania. Mhm. Nakręcony został już twój kolejny film, a właściwie dwa kolejne filmy, prawda? Powiedzieliśmy o dwóch projektach Spielberga, mhm. które powstały. Potem, z tego co wiem, był twój krótki film, który niedawno był pokazywany w Warszawie. Niestety nie miałem okazji mm-hmm. go widzieć. Bartender, mm-hmm. czyli barman, prawda? Tak można przetłumaczyć. Piotr Pobudzowskiego. Mm. I to jest jedna rzecz. A teraz właściwie jeszcze dwa kolejne duże filmy przed tobą, ponieważ doszukałem się zdjęć filmu zatytułowanego Boy Choir, mm-hmm. czyli chór chłopięcy. I tam no, kolejne nazwisko wielkie, które musisz sam powiedzieć, z kim tam pracujesz. Mm-hmm. No, w zeszłym roku szwankowałem, czyli byłem operatorem kamery dla Janusza Kamińskiego przy takiej reklamie i tam poznałem takiego reżysera kanadyjskiego, François Girard, któremu współpraca ze mną gdzieś na tyle się spodobała, że mnie zaprosił do bycia operatorem kamery przy jego filmie fabularnym. Już taki bardziej niezależnym, mniejszym, ale główną rolę grał Dustin Hoffman. I to było fajne doświadczenie, bo to było takie kino amerykańskie na trochę mniejszą skalę. Czyli coś, czego do tej pory nie doświadczyłem. Ale było to gdzieś taki bardzo artystyczny. I Kathy Bates też tam jest, prawda? Tak, Kathy Bates. I to był bardzo fajna współpraca. Tam też byłem second unit DOP, czyli też już byłem odpowiedzialny za dodatkowe zdjęcia i reżyser na tyle mi zaufał, że po prostu wysyłał mnie, żeby realizować jakieś sceny, których on nie byłby sam w stanie zrealizować. No i to była doskonała współpraca amerykańska, ale no oprócz tego, o czym nie mówiłeś, to jest to, że ja w zeszłym roku zrobiłem też dwa filmy pełnometrażowe w Stanach, niezależne. Jeden z Mattem Szymanowskim, polskiego pochodzenia, ale reżyserem, którego bazą jest San Francisco. I on miał marzenie, żeby zrobić swój film pełnometrażowy, napisał scenariusz filmu, który o tytule The Purple Onion. I za bardzo niewielkie pieniądze zrealizowaliśmy ten film razem, który niestety jest jeszcze w postprodukcji, ale to był mój taki debiut. I co ciekawe, z tym z Mattem teraz parę tygodni temu zrobiliśmy w San Francisco też teledysk, który niedługo będzie miał premierę. To też będzie, mam nadzieję, fajne. Potem w Stanach też zrobiłem drugi film pełnometrażowy w Nowym Jorku. Czyli jakby już dwa filmy w Stanach już jako sam niezależnie, jako operator filmowy zrobiłem i to było bardzo ważne doświadczenie, które gdzieś zebrało wszystko to, co się nauczyłem do tej pory we współpracy z Januszem czy z innych doświadczeń, ze szkoły, z teatru. No to były takie prace bardzo wymagające i bardzo ważne dla mnie. A teraz jeszcze przed tobą kolejna praca, właśnie znowu z Januszem Kamińskim, prawda? Tak, tak. Jeszcze w tym roku zrobiłem jeszcze film, to ciekawe doświadczenie, o tym powiem też, że w tym roku zaprosiła mnie do współpracy chińska producentka i reżyserka i pojechałem do Szanghaju na 3 tygodnie i to było zupełnie inne doświadczenie, bo to nagle po drugiej stronie globu i Chińczycy mają no, trochę inny sposób robienia filmów. Na przykład oni nie mają czegoś takiego nadgodziny i jakby pracuje się tyle, ile się po prostu pracuje i też w inny sposób rozwiązują pewne problemy operatorskie, co też było zabawne, ale oprócz reżyserki i producentki nikt nie mówił po angielsku, więc też miałem takie doświadczenie, że pracowałem z całą moją ekipą, która nie mówi nic po angielsku, więc stwierdziłem, że ja prędzej się nauczę na tyle chińskiego, żeby móc z nimi pracować, niż oni angielskiego. To jeszcze na koniec, ponieważ powiedziałem o... Padło nazwisko Tom Hanks, też myślę, że znane naszym słuchaczom. Mhm. To jeszcze z nim coś. No tak, no teraz zbliża się kolejny film Stevena Spielberga z Tomem Hanksem, gdzie Janusz będzie do niego robił zdjęcia. Bardzo ciekawa historia o zimnej wojnie, film szpiegowski z tamtego czasu, gdzie Tom Hanks będzie grał się główną rolę i Janusz zaprosił mnie do tego projektu, chociaż powiedział na początku, że mówi, że Bartek, wiem, że już jesteś operatorem, ale czy nie chciałbyś jeszcze tego innego filmu ze mną zrobić? Ja oczywiście się zgodziłem i no i zaczynamy niedługo. No to w takim razie, czego się życzy operatorowi albo nawet asystentowi operatora? nie wiem, może... Zerwania taśmy? Może, nie, to już nie te czasy chyba. Może, nie wiem, dużo światła, albo dużo dobrego światła. Dobrego światła. Albo po prostu wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Gościem audycji My 3.0 był Bartosz Nalazek, operator filmowy. Dziękuję, do usłyszenia. Jan Niebudek. Trójka. Program trzeci. po cichutku rozpoczęliśmy kolejną propozycję naszego programu. Tym razem teraz polskie. I tytuł zobowiązuje. W związku z tym przez następne 3 godziny będziemy grali, sięgając tylko po płyty naszych artystów, ale sądzę, że mimo wszystko czeka nas kolorowa, wspólnie spędzona noc. Zamiast Mariusza Owczarka wita Wojciech Ossowski i znak to niechybny, że jeżeli państwo nocną porą słuchają swojej ulubionej stacji, to mogą nawiązać z nami kontakt. W każdej sprawie jesteśmy do dyspozycji mailowo. Adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Można nas też odnaleźć na Facebooku. I teraz dla zmylenia państwa czujności jesteśmy pod adresem osobliwości muzyczne przez 2S. To zaprzyjaźniona audycja, która występuje na trójkowej antenie w noc następną, ze środy na czwartek, i gramy wówczas muzykę cokolwiek mroczną i nie zawsze polską. W związku z tym teraz możemy sobie pograć zupełnie inaczej. Rozpoczęliśmy od Anny Faber. Powiedzenie, że to polski Vollenweider, w zasadzie nie oddaje całej istoty rzeczy. Anna Faber, klasycznie wykształcona artystka, grająca na klasycznej harfie, ale duszę ma naprawdę otwartą na muzykę i poszukuje pomysłu na siebie, i płyta, którą trzymam w ręce, a którą dostałem od artystki podczas niezobowiązującej rozmowy, zawiera 10 przeróżnych miniaturek, od Swinging Harp, które już za nami, po Evergreeny. I jeśli chodzi o historię mrożące krew w żyłach, to akurat harfiści są ciekawym zbiorem ludzi, bo Anna Faber opowiedziała mi właśnie historię, która jej się przydarzyła, a która zmroziła ją i sprawiła, że musiała poważnie pomyśleć o odwołaniu solidnego tournée